Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. 2023 yılının ilk itabellasındasınız. Yılın ilk programında 1940 ve 1950'lerden İtalyan şarkıları konuk olacak bugün radyonuza. Rino Salviati ile başlıyoruz. 12 Haziran 1922'de Roma yakınlarındaki Monte Liberetti'de doğdu. Çok erken yaşlarda gitar çalmaya ve şarkı söylemeye başladı. Bazı Radio Ramon programlarında şarkı söyledikten sonra pek çok gece kulübünde, vodvillerde ve özel ziyafetlerde sahne aldı. 1945 yılında Erminio Macariano'nun sahne topluluğu Venticello del Sud revüsünün müzikal cazibe merkezi olarak girdi. Aynı yıl La Voce del Padrone, sahibinin sesi için ilk albüm kayıtlarına başladı. Şimdi 1949 yılından La Paloma'yı Rino Salviati'den dinliyoruz. La bianca che da lontan qua giù sai portare speranza chi spera in vano. Per me, emigrante triste nel mio vagar, da te voglio solo il bacio d'un popolare. Palombella, o messaggera bianca, a primavera l'anima senza stanca, portami un fiore dalla mia terra amata, dove il mio cuore un dì t'ha ritrovata, con i dolci suoi fior, torna la primavera. Il tramonto profuma alla sera, mentre si inebria il cuore, e nell'azzurrità, sotto il sole di maggio, su nel cielo portando un messaggio, la palombella va, oh palombella, oh messaggera bianca, a primavera l'anima sento stanca. Portami un fiore dalla mia terra amata, dove il mio cuore un dì t'ha ritrovata, da lontano vicin, sulla terra, sul mare, a te devo per sempre mirare, farò del mio cammin, da lontano vicin, sulla terra, sul mare, a te devo per sempre mirare, farò del mio cammino. La Paloma dinledik Rino Salviati'den. Rino Salviati 1950'lerden başlayarak genellikle Nila Pizzi ile birlikte tüm dünyayı gezdi diyebiliriz. Paraguay, Uruguay ve Şili'nin farklı yerlerinde çeşitli turnelere çıkan sanatçı, genelde gösterilerinde seyircisine gitar eşliğinde İtalyan, Napolitan ve Güney Amerika şarkılarından oluşan tango, milonga, rumba ve bolero gibi geniş bir repertuar sundu. Bu esnada hem radyo programlarına katılmak hem de bazı filmler çekmek için sık sık İtalya'ya dönüyordu. 2007 yılında uzun zamandır süren sessizliğinin ardından yeniden birçok televizyon programında yer aldı. Burada eski repertuarını icra etme fırsatı bulan Salviati, 2 Ocak 2006 günü bir öğleden sonra 93 yaşında Roma'da hayata gözlerini yumdu. Şimdi Salviati'nin memleketinden bir serenat dinleyelim. 1947 yılından Serenata Sincera ile Rino Salviati, şimdi radyonuzda. malinconia de sole, penso a te che non vuoi bene a me. Passerò nell'aria le parole, e so quelle parole che io non vorrei da te. Ma dice sempre il cuore, sta zitto, non parla nemica dell'amore, è la sincerità. Ma quando tu mi guardi, io non so più mentire, e voglio tanto bene. S'affaccia già la luna, pensa a te che non vuoi bene a me. Perfida sei tu come nessuna, però come nessuno, te sei legata a me. Ma dice sempre il cuore, sta zitto, non parla nemica dell'amore, è la sincerità. Ma quando tu mi guardi, io non so più mentire, e voglio tanto bene. Bene, e te lo voglio dire. Serenata sincera dinledi Crino Salviati'den. Şimdi sırada 1916 Castel Fiorentino doğumlu İtalyan soprano Miriam Ferretti var. 1935'te Costantini, bas gitaristi Giulio Neri ve piyanoda Maestro Ferrarese ile Roma'da önemli konserlere katıldı. Daha sonra 1936'da Roma'daki Teatro dell'Opera'da opera sesleri için yapılan yarışmayı kazanması ona Ulusal Santa Cecilia Akademisi ve RAI'de şan geliştirme kurslarının kapılarını açtı. Miriam Ferretti, dönemin ünlü müzisyenlerinden Giulio Neri, Boris Christoph ve Beniamino Gigli gibi önemli isimlerle birlikte sahne alma fırsatı buldu. 1936'dan 1940'a kadar yoğun radyo çalışmaları oldu. Miriam Ferretti'den dinliyoruz. Amo te, şimdi radyonuzda. Parole sempre nuove, sai tra. faccia il tuo amor, io non so che sarà del mio cuore. Amo te, paradiso d'incantesimo sei tu, se seppure mi tormenti sempre tu. Amo te, la vita sei per me. Io vorrei fuggire lontano per non ritornare mai più. Dico al cuore taci, ma in vano il mio radyonuzdaydı. Miriam Ferretti zamanının önemli plak şirketleriyle pek çok albüm kaydetti ama en büyük dostluğu, ticari dostluğu Columbia ile olan ortaklığıydı. Genelde İtalyan ve yabancı radyolardaki performanslarına da bu ortaklık vesile olmuştu. İtalyan müziğinin dünyada en beğenilen yorumcularından biri olan Latin Amerika, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sahne alan bu isim, aynı zamanda Çetre Quartet ile birlikte Dumbo, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler gibi yapımların İtalyanca şarkılarını kaydetmişti. San Biago Kilisesi'nin rahibi olan bir akrabasıyla birlikte uzun yıllar yaşadığı Pisa'da, bariton Giancarlo Cecerini'ni de dahil olmak üzere pek çok genç operacıya değerli tavsiyelerde bulundu. 90'larının sonlarına doğru doğduğu yerde Castel Fiorentino'da 1998'de yaşamını yitirdi. Şimdi Miriam Ferretti'den Nel Ciel, C'è una canzone d'amore'yi dinliyoruz. Torno qui a sognar di te, perché Miriam Ferretti Nalciyelle radyonuzdaydı. Şimdi sırada 1925 Mantua doğumlu İtalyan şarkıcı, besteci ve prodüktör Enzo Amadori var. Elektronik bölümünden mezun olmasına karşın kariyerine 1945'te şarkıcı olarak başlayan ve hemen ertesi yıl Il Giro Umbro ödülünü kazanan şarkısıyla La Voce del Maestro, sahibinin sesi şirketiyle bir kayıt sözleşmesi yapma fırsatı bulan bir sanatçı o. Sonraki 10 yıl boyunca pek çok radyo ve televizyon yayınına katılarak pek çok 78'lik kaydı bulunmakta. Şimdi biz onu 1948 yılından Don Ramon ile dinliyoruz. Misterioso caballero Don Ramón, Don Ramón, innamorato della bella Concezione, ma capricciosa fu la bella che di sé l'innamorò, e una festa ondì sulla bocca lo baciò. Il misterioso caballero da quel dì, da quel dì, era un capriccio solamente, non capì, non capì, e tesi in vano che tornasse ancora da lui Concezione, che non vuole più baciare Don Ramon. Splende il sol, pianga il cielo, per il rancio grande il triste gaucho va. Dove va? Cosa fa? Nessuno al mondo lo saprà. Don Ramon'la Enzo Amadori radyonuzdaydı. Amadori 1960 yılında her ikisi de Milano merkezli, önce müzik yayınları yapan, ardından da aynı adı taşıyan bir plak şirketi kurdu. Arlecchino. 90'larına gelen yaşına rağmen hala prodüktörlük ve şarkıcılık faaliyetlerine devam ediyor. Şimdi Enzo Amadori'den O Mama Mama radyonuzda. Mama, oh mama, mama, mama, sai perché mi batte il corazón. Me gusta una muchacha, me gusta una muchacha. Oh mamá, enamorado son. Lo viste a Rancho Grande, lo viste a Rancho Grande. Mentre un día andavo a cavalcar, e belle me comprende, e belle me comprende. Oh mamá, la voglio ya sposar. Son Pedrito, il più dritto. Che marito io sarò, mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma. Sai perché mi batte il corazon? Me gusta una muchacha, me gusta una muchacha. Oh mamma, enamorado son. Mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, sai perché mi batte il corazon? Me gusta una muchacha, me gusta una muchacha. Oh mamma, enamorado son, enamorado son. Oh mamma, mamma ile Enzo Amadori'yi dinledik. Sırada 29 Mayıs 1911 Vigevano doğumlu İtalyan şarkıcı Alfredo Clerici var. Sıcak ve melodik bir sese sahipken sadece eğlence için şarkı söylemeye başlamıştı. Ta ki bir arkadaşının kaydolduğu Torino'daki Yeni Sesler yarışmasına katılana dek. Aynı yılın Aralık ayında Mascheroni ve Mendes'in Fiorin Fiorello şarkısını piyasaya sürdü ve bu ona dünya çapında bir başarı getirdi. Şimdi Fiorin Fiorello'yu Alfredo Clerici'den dinliyoruz. Oggi tutto il cielo in festa, più ridente brilla il sole, e non so perché vedo intorno a me tutte rose e viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare. Io non so cosa, c'è qualcosa in me che mi fa cantare. Fiorin Fiorello, l'amore è bello vicino a te. Mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di Margherita, cos'è mai la vita? Se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitare. Fior di verbena, se qualche pena all'amore ci dà, fa come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te. Cosa importa se in amore la canzone è sempre quella? La canta il papà, la canta mamma, nell'età più bella. Oggi so che mi vuoi bene, tu lo sai che t'amo tanto. Poi domani chissà, tutto finirà, ma per oggi canto. Fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te. Mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di Margherita, cos'è mai la vita? Se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitare. Fior di verbena, se qualche pena l'amore ci dà. Ma come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te. se qualche pena l'amor ci dà. Va come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché fiorin fiorello l'amore balla vicino a te. Alfredo Clerici, Fiorin Fiorello ile radyonuzdaydı. Aynı yazar Mascheroni 1940 yılında kendisi için Fiorellin del Prato'yu yazdı ve bu eserde başka büyük bir başarı elde etti. Aynı yıl hayatının aşkı, aktris ve mezzo-soprano Alda Mancini ile tanışıp evlendi. Bu esnada İtalya'yı gezen bir vaudeville yapım şirketi kurdu. Ne yazık ki Alda 1954 yılında Roma'da bir film çekimi sırasında 40 yaşında yaşamını yitirdi. Alfredo ikinci karısı Lucia ile birlikte memleketi Vigevano'da emekli olduğu 60'lı yılların sonuna kadar kariyerine devam etti. 1999 yılında doğduğu yerde hayata gözlerini yumdu. Şimdi Alfredo Clerici'den Bimba, Verro da te stasera, radyonuzda. Sera, voglio serrarti sul mio cuore, tutto dovremo scordare, parlando del nostro amore. Bimba verrò da te stasera, e nella dolce intimità, tu mi dovrai sussurrare, ti amo, ti voglio bene. Pallida luna nel cielo, sorridi e sai perché. Immensamente felici, stasera noi saremo. Bimba verrò da te stasera, voglio serrarti sul mio cuore. Tutto dovremo scordare, parlando del nostro amore. Verro da te stasera dinledik Alfredo Clerici'den. Şimdi sırada 1941 doğumlu şahane bir Napolili var sırada. Eva Nova. Bir yılbaşı akşamı hayata gözlerini Annunziata Santoli Maccotola olarak açmış. Bir duvar işçisinin kızı olarak doğan Eva Nova ilk olarak keman eğitimi almaya başlamış. Enzo Bonaggiura'nın yönettiği Compagnia dei Cadetti della Canzone'ye girmesiyle hızla oldukça popüler bir başarı elde etmiş. Bu sırada sadece 14 yaşındaymış. zamanla Napolitan repertuarının en beğenilen yorumcularından biri haline geliyor. Kuzeniyle ikili sahne aldıkları dönemin ardından solo kariyerine yöneliyor. Şimdi Eva Nova, La Moliera ile radyonuzda. Voglio ritornare al mio paese, perché voglio trovare una bella sposa, una sposa molto semplice e cortese, che non mi faccia troppo scomparire. All'umbaro chiesto un consiglio, m'ha detto attenta come te la pigli. Se te la pigli senza niente fai la figura dei nubezzente, se te la pigli ricca sai, chi comanda non lo sai. Se te la pigli troppo brutta poi ti rimane la bocca asciutta, se te la pigli troppo bella ti gigola sentinella. Lo mio compare in un cerville fine è un uomo che ha girato il mondo sano, però questa faccenda mi rovina, e intanto una mogliera da trovare. E sto consiglio tutto mi hanno dato, attenta a chi ti porti dal curato. Se te la pigli troppo grassa, tutta la casa poi ti sconquassa. Se te la pigli secca secca, poi t'abbracci con una stecca. Se te la pigli piccirella, dopo le gira la cirivella. Se te la pigli cittadina, piano piano te rovina. D'ogni modo, ogni maniera, vive qua e la mogliera. La Moliera radyonuzdaydı. 1941 yılında Eva Nova Vincenzo Esposito ile evlendi. Vincenzo Esposito o dönemde bir besteciydi. Daha sonra 60'lı yıllarda çeşitli türlerden filmlerin yapımcılığını ve yönetmenliğini yaparken artık adı Enzo Di Gianni'ydi. Pek çok filmde Eva Nova başroldeydi. Bu serüven 5 yıl sürdü ve ardından Eva Nova hayatını Napoli'de Napoliten şarkıcısı olarak bir süre daha devam etti. Ta ki ses tellerindeki sorunlar nedeniyle Roma'ya taşınıp müziği bıraktığı 1956 yılına kadar. 1975 yılında dul kaldı, 81 yaşında ise Roma'da villasında öldü. Eva Nova 1955 yılında 3. Napoliten Şarkı Festivali'ne Carla Boni ve Achille Togliani ile birlikte icra ettikleri Napoli Sottan Coppa, Come te l'aggia ve Luna Chiara ile katıldılar. Şimdi bu şarkılardan Napoli Sottan Coppa'yı 1955 yılındaki festival kaydından dinliyoruz. L'orchestra napoletana vi farà ascoltare Napoli Sottan Coppa, versi di Marotta, musica di Concina, edizione Leonardi. Canta Eva Nova. Una barca stisa a Margellina aspetta l'orecchiaia e miezza l'onna di canata Napola. L'albero e casa e foglia da marina cantate scendono dinta stu specchio antico verde e blu. da Napoli. Com'è dolce, com'è tenere, com'è amare. Senza gente, senza voce, senza te. Dorme veglia, morte viva, non so me. Com'è bella, com'è dolce questa Napoli. Né futuro, né passato già può trovare. Tu dicina e non si cana gioia ma dà, mentre fatta d'acqua e mare sospira Napoli. Chiagna per loro, chiagna per la vita, chi tene luce chiagna, e tu fammi cagnare una volta lacrima, fammi cagnare curtiello in ta ferita. Con non so stu miracolo, quasi mi pare che non soffra più. Radyonuzdaydı Napoli Sotten Coppa'yla. Şimdi bir başka Napoli'liye, daha doğrusu Terni'liye geçiyoruz. 1927 doğumlu müzisyen ve tenör Claudio Terni var sırada. Çocukken şehrindeki San Valentino Bazilikası korosunda şarkı söyledikten sonra birkaç yıl Maestro Donini'den şan eğitimi almış. Savaştan sonra Teddy Reno'nun şirketiyle bir kayıt sözleşmesi imzalıyor ve bu dönemdeki ünlü eserlerini Acqua e Aloe, Malafonte ve Chiudi gli occhi Rosita'yı Tediranon'un şirketiyle icra ediyor. Bu eserlerin yanı sıra dönemin zamansız eserleri olarak kabul edilen Parlami d'Amore Mario ve Portami Tanta Rosa gibi eserleri de yorumluyor. Şimdi yine böyle bir zamansız eseri Violino Zigano'yu yani bir çingene kemanını Claudio Terni'den dinliyoruz. Zigano dall'aria triste e appassionata, che fai piangere il tuo violino tra le dita, suona ancora con una dolce serenata, mentre pallido nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata, il mio cuore ad un altro cuore incatenò. Suona solo per me, o violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù sotto un cielo lontano, se un segreto dolore fa tremare la tua mano, questo tango d'amore fa tremare il mio cuor, o violino zigano. Tu che sogni la dolce terra d'Umbria, suona ancora con tutta l'anima zigana, voglio piangere con te di nostalgia, nel ricordo di chi il mio cuore abbandonò, come il canto che tu diffondi per la via, con il vento la mia passione dileguò. Suona solo per me, o violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù sotto un cielo lontano, se un segreto dolore fa tremare la tua mano, questo tango d'amore fa tremare il mio cuor, o violino zigano. Questo tango è d'amore, ma il mio amore lontano, suona, suona per me, pur se piango con te, o violino zigano. Claudio Terni, Violino Zigano ile radyonuzdaydı. Pek çok kez Napoli Festivali'ne, müzik festivaline katıldı. 1950'lerde yurt dışında özellikle Güney Amerika, Avustralya ve Orta Doğu'da kapsamlı bir turneye çıktı. Bir dönem, bu dönem özellikle opera çalışmalarına ağırlık verdi. 90'lı yıllarda Paolo Limiti'nin bazı programlarında konuk olarak televizyonla yeniden seyircisiyle buluştu. Uzun bir rahatsızlık döneminin ardından Santa Maria Hastanesi'nde 84 yaşına girdikten bir ay sonra yine doğduğu yerde Terni'de yaşamını yitirdi. Şimdi Claudio Terni'den Polvere radyonuzda. Fiorivano le rose nel piccolo giardino, in mezzo a quelle rose ci perdevamo nel nostro amore, ed ora all'improvviso tu sei andata via e m'hai lasciato solo in compagnia del mio dolore. Polvere, e nient'altro che polvere. Ecco soltanto che cosa rimane di questo amore. Le labbra frementi di baci tremanti che amavo di più. Ancora le cerco, ancora le voglio, ma dove sei tu? Solamente la polvere ed il gelo nell'anima è tutto quanto mi resta d'un sogno che più non c'è. La scena è vuota, la commedia è finita, follemente t'amato, t'ho dato la vita. Ora tu la togli a me. E cadono le foglie nel povero giardino. Il vento le raccoglie, le porta via lontano, lontano. A polvere di foglie, a polvere d'amore, a polvere di sogni, sognati in vano, vissuti in vano. Le labbra frementi di baci tremanti che amavo di più. Ancora le cerco, ancora le voglio, ma dove sei tu? Solamente la polvere ed il gelo nell'anima è tutto quanto mi resta d'un sogno che più non c'è. La scena è vuota, la commedia è finita, follemente t'ho amato, t'ho dato la vita, ora tu la togli a me, polvere, rimane solo. Claudio Tane, Polvere ile radyonuzdaydı. Bugün yılın ilk programından böyle pamuk gibi bir program oldu. Kırklar ve elliler İtalyan şarkılarından bir seçki dinleme fırsatı bulduk. Şimdi 50'lerin sonunda hatta 60'larda pek çok İtalyan müzisyen tarafından yorumlanan Cherubini'nin sözlerini yazdığı Cesare Andrea Bixio tarafından da 1957 yılında bestelenen bir yeni yıl parçasıyla veda edelim. Yeni yılın özellikle en muhtaçlar için bol bol şans ayıracağını temenni eden parçayı Voce di Napoli yani Sergio Bruni'den dinliyoruz. Ben Cansın Sayesen, Buon Anno, Buona Fortuna ile kapatıyoruz. Hoşça kalın. Mezzanotte, l'anno che muore, ci saluta, mesto signore, sorge l'alba, spera ogni cuore, che un nuovo anno lieto sarà. Buon anno a chi è felice nella vita, buon anno alla spigliata gioventù, un'altra primavera è già sfiorita. Buon anno a chi vent'anni non ha più, a chi sognando insegue una chimera, a chi nel cuor non ha speranza alcuna. La vita è bella e ancora ti dice spera. Buon anno. Fortuna che l'aurora splenda divina col sorriso del sole d'oro, che ogni rosa sia senza spina e nel cuore regni l'amore. Buon anno ai bimbi che non hanno nessuno. Li bacerà dal cielo la mamma luna, noi li stringiamo al cuore ad uno ad uno. Buon anno, buona fortuna, buon anno al mondo intero, buona fortuna.